Een broodje shawarma? Ja, een broodje shawarma. Van Snackbar de Schuit. Voor een lekkere hap en een smakelijke snack. Snackbar de Schuit in Grotebroek. Niet alleen voor een broodje shawarma, maar uiteraard voor alle warme en koude snacks van prima kwaliteit. Wij zijn geopend iedere dag van 12 tot 12. Behalve dinsdag, dan zijn we geopend tot 7 uur 's avonds. Snackbar de Schuit, Zesstedenweg 216 in Grotebroek. Voor een lekkere hap en een smakelijke snack.